pojawić się w noc, odkryć mój. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jak ptak, księżyc hak, gwoździe gwiazd, spać rok, 7 lat. Lubi nowe pola chabry śnić, bo tu nic, tylko śmierć. Usychanie tkanek, rozpacz, że nie kochasz mnie. Thank you.

Trójkąty i kwadraty, kółka, kreski, inne światy. Myślenie abstrakcyjne, dojrzałe i naiwne. Przytula mi, całuje, wyśmienicie się tak czuję. I tylko szkoda, że to za pieniądze. I to nawet nie za moje. Ale pewnie i tak zrobię. Piekło, niebo, wszystko jedno. Daj mi życie albo zatrzymaj tętno. Bo to, co będzie potem, nie jest dla mnie już kłopotem. Bo piekło, niebo, wszystko jedno. Daj mi życie albo zatrzymaj tętno. Bo to, co naprawić. Z dostępnych opcji mogę walczyć albo dać się zabić. Jedno jest pewne, że planuję małe zmiany. Odlecieć gdzieś daleko w gramach, licząc wagę sprawy. To takie durne sprawdzać, gdzie się traci panowanie. I pogodzony z losem czekam, ciekaw co się. Nie tak. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Best.

takich jak on jest coraz więcej. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Spojrzenia bez pokrycia. Ciche dni.